بخیر کوچولو. به نام خدایی که لبخند زیبای شما کوچولوهای نازنین آفریده. به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام به روی ماه همه شما بچه‌های خوب و نازنین خودم. سلام به دخترای گلگلی خودم، پسرای نازنین خودم. عیدتون مبارک. بله فردا چه روزیه؟ فردا سال روز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عزیزمونه و همینطور سال روز میلاد ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلامه. باز همین عید رو به شما و بزرگترها تبریک و تهنیت میگم. انشالله فردا خیلی بهتون خوش بگذره، خیلی زیاد. بریم سر وقت یک قصه قشنگ به اسم یه اسم قشنگ. یکی بود یکی نبود، توی خونه مریم اینا جشن بود، شادی بود، همه خوشحال بودن و میخندیدن. آخه خدا به مریم کوچولو یه داداش داده بود. عزیزای من، نوزاد اینقدر قشنگ بود که مریم دلش میخواست فقط بشینه و به اون نگاه کنه. نوزاد کوچولو آروم میخوابید، فقط وقتی گرسنه‌اش میشد گریه میکرد. مریم کوچولو فوراً میرفت و مادر بزرگ رو صدا میزد و میگفت مادر بزرگ زود بیای، نینی داره گریه میکنه. اون وقت مادر بزرگ میخندید و میگفت مریم جون، ببین این نینی چقدر کوچولوه، وقتی تو هم به دنیا اومده بودی اینقدر کوچولو بودی. مریم با تعجب نگاه میکرد و میگفت مادر بزرگ چه جالب، یعنی راست من اینقدر کوچولو بودم. یه شب همه فامیل، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها به خونه بله مریم اینا اومده بودن تا هم نوزاد رو ببینن، هم برای این نینی کوچولو یه اسم انتخاب بکنن. بعد از خوردن شام همه دور تا دور اتاق نشسته بودن. پدر بزرگ و مادر بزرگم بالای اتاق نشسته بودن. نوزاد توی گهواره خوابیده بود. گاهی توی خواب لبخند میزد. مریم به مادر گفت مامان، من دلم میخواد زودتر اسم داداش کوچولومو بدونم. زود باشین دیگه، براش یه اسمی رو انتخاب کنین. مادر گفت امشب حتما برای نینی اسم قشنگ انتخاب میکنیم. تو میتونی از این به بعد اونو با اسمش صدا بزنی. مریم گفت خیلی خوب میشه، اصلا نینی بدون اسم که نینی نمیشه. همه خندیدن. مادر رو به پدر بزرگ کرد و گفت پدر جون، بهتر شما که بزرگ فامیل هستین یه اسم برای نوزاد انتخاب بکنین. پدر بزرگ گفت امشب عزیزان من، شب میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به نظر من اسم نوزاد رو محمد بذاریم. همه با هم صلوات فرستادن. پدر مریم گفت چه اسم قشنگی. مریم فوراً رفت و ایستاد بالای سر نوزاد و گفت سلام داداش محمد. یه دفعه نوزاد لبخندی زد. مریم گفت مامان، محمد کوچولو خندید، فکر میکنم اونم از اسمش خیلی خوشش اومده. پدر جعبه شیرینی رو برداشت و به همه مهمونا تعارف کرد. اون شب همه خیلی خوشحال بودن. بعد از اینکه مهمونا رفتن، مریم کوچولو به مادر و مادر بزرگ کمک کرد، ظرفا رو به آشپزخونه برد و گفت مامان، به من اجازه میدی که از این به بعد از داداش محمد مراقبت کنم؟ مادر روی مریم رو بوسید و گفت البته عزیزم، اما محمد فعلا خیلی کوچولوئه. شما میتونید توی بعضی از کارا به من کمک کنی. وقتی یک کمی بزرگتر شد حتی میتونی بغلش کنی. مریم از اینکه میتونست به مادرش کمک بکنه خیلی خوشحال بود. خیلی زیاد بچه ها. اون شب داداش محمد تا صبح آروم آروم خوابید. توی خواب همش لبخند میزد. مریم کوچولو با خودش فکر کرد که لابد از اینکه براشی اسم قشنگ گذاشتن خیلی خوشحاله که همش توی خواب لبخند میزنه. خب عزیزای دلم، خیلی از شما این روزا صاحبه خواهر یا برادر کوچولو شدین. اولا خوش به حالتون، قدمش مبارک. باید قول بدین که به بزرگترها کمک بکنین، مراقب نوزاد کوچولو باشین. انشالله بزرگترهای توی خونم یه اسم خیلی خوشگل برای کوچولو انتخاب کردن. بله، مریم که خودش اسمش خیلی قشنگی، منم خوشحالم که اسمم مریمه ها. در ذهن محمدم که دیگه نوره، علا نوره، خیلی اسم خوشگلیه. خب عزیزای دلم، قدم های نورسیده ها مبارک. قربون شما گلای قشنگم، امیدوارم همیشه شاد باشین و همیشه براتون عید باشه. خدا نگهدار تا فردا شب.